Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 lutego, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura sprawdzi, czy szefowie służb specjalnych byli podsłuchiwani. Były szef MSW zaprzecza, że w resorcie działała tajna komórka. Jarosław Kaczyński nie będzie ścigany za słowa o sfałszowaniu wyborów. Sąd podtrzymał decyzję prokuratury. Trwają ostatnie testy drugiej linii metra w Warszawie. Są już wszystkie pozwolenia nadzoru budowlanego. Ale na początek informacja sprzed chwili. W Moskwie zastrzelony został rosyjski opozycjonista Borys Niemcow. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. I służby specjalne, i były minister zaprzeczają. Sprawą zajmie się prokuratura. Burzę wywołały dziś informacje Gazety Wyborczej, która napisała, że Bartłomiej Sienkiewicz powołał w MSW tajną grupę, która badała, czy za aferą podsłuchową stoją byli szefowie ABW, SKW i BOR-u oraz urzędujący szef CBA. Minister miał podejrzewać ich o spisek, a sąd wydać zgodę na podsłuchiwanie ich telefonu. Według Gazety Wyborczej inwigilujący generałów funkcjonariusze naginali prawo i stosowali takie same nadużycia, o jakie oskarżono służby specjalne w czasie rządów PiSu. MSW i policja zapewniają, że nie działała żadna tajna grupa wykonująca czynności w tzw. aferze podsłuchowej. Zaprzecza też ówczesny szef MSW i jednocześnie główny bohater tzw. taśm Wprost. Nie byłem zaangażowany w żadne tego typu działania i informacje, które mnie obarczają winą za tego rodzaju działania, są po prostu nieprawdziwe. I mam nadzieję, że zostanie to udowodnione. Bartłomiej Sienkiewicz złożył do prokuratury generalnej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Chce, by śledczy wyjaśnili całą sprawę. Stołeczna prokuratura okręgowa z urzędu już wszczęła postępowanie wyjaśniające, informuje prokurator Przemysław Nowak. Prokurator ustali, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, a jeżeli tak, to określi już dokładnie kierunek i zakres przyszłego śledztwa. Z pewnością ewentualne śledztwo prowadzone byłoby w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Opozycja po raz kolejny domaga się powołania komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej, mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości leży od lat, zablokował ten wniosek Radosław Sikorski. Komisja śledcza tylko może wyjaśnić tą sprawę. A sprawą na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się sejmowa speckomisja. Stołeczny sąd utrzymał decyzję o odmowie śledztwa w sprawie słów prezesa PiS o sfałszowaniu wyborów samorządowych. Jarosław Kaczyński mówił o tym pod koniec listopada z sejmowej trybuny. Wszczęcia śledztwa domagał się Krzysztof Bulasz z Obwodowej Komisji Wyborczej w Działoszynie. Pod koniec ubiegłego roku prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, bo jak tłumaczyła, nie doszło do znieważenia funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dziś tę decyzję prawomocnie utrzymał sąd. Wydarzenia sprzed roku zapoczątkowały wojnę hybrydową na Ukrainie, oceniają eksperci. Rok temu tzw. zielone ludziki, czyli żołnierze bez dystynkcji, przejęli kontrolę nad krymskim parlamentem. Rosjanie świetnie wykorzystali okazję, co świadczy o ich dobrym zmyśle taktycznym i operacyjnym, ocenia Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Byli przygotowani, musieli mieć plany wcześniejsze, bo bez tych planów to działaliby mało skutecznie, oni byli bardzo skuteczni. Nieprzygotowani okazali się natomiast Ukraińcy. W efekcie przejęcie Krymu stało się początkiem wojny hybrydowej, uważa Kościński. Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich zwraca uwagę, że sama operacja prawdopodobnie zaczęła się już wcześniej. Medal, jaki po operacji Krym zaczęła wydawać rosyjska służba specjalna GRU, ma datę 20 lutego, więc to jest jakby kolejne potwierdzenie wskazujące na rzeczywisty początek operacji Krym. Konończuk traktuje datę 27 lutego symbolicznie. Wtedy publicznie zobaczyliśmy, z kim mamy do czynienia i co się dzieje na Krymie. Dopiero z czasem dowiedzieliśmy się jednak, jaki był cel tej operacji. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Druga linia metra gotowa, ale jeszcze bez pasażerów. Dwie ostatnie stacje nowej linii stołecznego metra dostały dziś pozwolenie na użytkowanie. Jesteśmy na ostatniej prostej. Do otwarcia trwają jazdy testowe, mówi prezes metra Jerzy Lajek. Powinniśmy od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyjeździć 5000 km w sposób bezawaryjny. Jeżeli wykonamy to zadanie i zostaną przeprowadzone ćwiczenia Straży Pożarnej także z pozytywnym wynikiem, jesteśmy gotowi do zaproszenia pasażerów. Druga linia metra połączy obie strony Wisły. Będzie można nią przejechać z Woli na Pragę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pasażerowie pojadą kolejką za kilkanaście dni. I na koniec smutna informacja z oceanu. Zmarł Leonard Nimoy, znany amerykański aktor, zasłynął rolą Spocka w filmie Star Trek. Miał 83 lata. Leonard Nimoy urodził się w 1931 roku w Bostonie. Zaczął grać w wieku 8 lat, występując w lokalnym teatrze. Pod koniec lat 40. zapisał się na zajęcia aktorstwa w Boston College, następnie przeniósł do Hollywood. Przez pewien czas grał mało znaczące role. Sławę przyniosła mu dopiero rola w filmie Star Trek, który po raz pierwszy wyemitowano w NBC w 1966 roku. posługując się słynnym salutem Wolkana i pozdrowieniem żyj długo i prosperuj, grał w filmie kapitana Spocka, pół człowieka, pół kosmite. I choć zagrał wiele innych ról, a także zajmował się fotografią, poezją i muzyką, milionom fanów na całym świecie nieodłącznie kojarzył się z filmem Star Trek. W ubiegłym roku Leonard Nimoy ujawnił, że cierpi na chorobę płuc związaną z paleniem papierosów, które rzucił ponad 30 lat temu. Z tego właśnie powodu na początku tygodnia trafił do szpitala. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Malinowski atakuje Gilberta Bay. Będzie chyba pięknie. Będzie pięknie. Załamały się czarne nogi pod Bayem. Malinowski jest pierwszy. Ma 8, 10, 15 metrów przewagi. Obejrzał się elegancko. Nie było w tym wyższości. Po prostu chciał sprawdzić. Bronek. Malinowski w Moskwie pierwszy. Pierwszy złoty medal. Wspaniały komentarz wspaniałego człowieka. Bohdan Tomaszewski, legenda polskiego dziennikarstwa sportowego, nie żyje. Karierę dziennikarską rozpoczynał w 1946 roku w Kurierze Szczecińskim. Dwa lata później trafił do Ekspresu Wieczornego, a w 1955 roku rozpoczął pracę w Polskim Radiu. Do lutego 2015 roku był stałym felietonistą kroniki sportowej pierwszego programu Polskiego Radia. Zmarł dzisiaj w wieku 93 lat. Na Mistrzostwach Świata w Falun czas na ostatnie akcenty. Jutro w drużynowce będą rywalizować skoczkowie. Trzy miejsca w składzie na drużynowy konkurs skoków były pewne. Stoch, Żyła i Murańka. To ostatnie wywalczył Jan Ziobro. Po prostu skakał dobrze, mówi trener Łukasz Kruczek. Jedyne, czego nie wiadomo, to na której skoczni zostanie rozegrany konkurs. Prognozy pogody nie są najlepsze i być może trzeba będzie wrócić na skocznię normalną. Nie ma żadnej różnicy, czy skaczymy czy na tej skoczni, czy na tej. Natomiast przeniesienie na skocznię normalną na pewno zrobi takie generalne zamieszanie, bo przygotowałem się i większość ostatnich dni wszyscy spędzają na skoczni dłużej. Wszystko ma się wyjaśnić w sobotę w południe. Falun, Michał Gąsiorowski. Także jutro na trasę wybiegnie Justyna Kowalczyk, która będzie rywalizować w morderczym biegu na 30 km stylem dowolnym. Kowalczyk zapowiada, że po mistrzostwach Falun ma zamiar trochę odpocząć. Dalszą karierę w ogóle postanowiła zakończyć. Była mistrzyni świata i medalistka olimpijska w skokotyczce Anna Rogowska. 34-letnia lekkoatletka decyzję tłumaczy wiekiem i zdrowiem. Z roku na rok to zdrowie będzie coraz gorsze i nie ukrywam, że nie interesuje mnie walka o minimum, o to, żeby być najlepszą w Polsce, ale być najlepszą na świecie. Dwa mecze, dwa remisy. Dzisiaj piłkarze w Ekstraklasie nie rozpieszczali nas emocjami. W Chorzowie spotkanie Ruchu z Lechią Gdańsk zakończyło się wynikiem 1-1. Dla Lechii z karnego strzelił Frisem Bichler, a wyrównał z karnego Filip Starzyński. Bramek kibice nie oglądali w Krakowie, gdzie Krakowie zremisowała z Lechem Poznań. Trzech Polaków zagrało za to w pierwszym meczu 23. kolejki Bundesligi. Po jednej stronie Robert Lewandowski w Bayernie Monachium, lewy strzelił gola, oraz Sławomir Peszko i Piotr Olkowski w FC Kelny. Bawarczycy wygrali 4-1. Noc mglista na południu, wschodzie i w centrum kraju, z kolei na północy przelotne opady deszczu na termometrach od 0 do 3 stopni. Sobota będzie pochmurna i też z opadami od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Muzeum jest lotnictwa, zapraszamy wszystkich gości, a fontanny pod ratuszem nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Lons dla pilotów ma otwarte swoje bramy, klub sportowy Czarni Dęblin, ligę mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto, pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest Dęblin, przyjeźdź do nas, warto tutaj być i tutaj inwestować. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zaczynamy drugą godzinę od zespołu, który godzinę pierwszą kończył. The Black Tapes.

To nie jest dobra informacja, absolutnie. W tym tygodniu ogłosili to oficjalnie, że wybierają się, uwaga, w pożegnalną trasę koncertową. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli powiedzieć na antenie Trójki coś odwrotnego. Nieistniejący synu mój, mam być opoką z mięśni i ścięgien, będę pustym sklepem i kwitem za węgiel. Nieistniejący synu mój, spędzimy na prostej drodze w bok. Znaki wodne zamiast haltu ogniem, bo to przecież do mnie tak niepodobne. Skręcimy na prostej drodze w bok. Śnieże ci mówią, obudź się. Schowasz się przed tym, co złudzenia kradnie, i zdziwisz się, gdy cię w końcu dopadnie. Śnieże ci mówią, obudź się. Jak tu za ciosem we własną twarz pójść? Im bardziej będziesz cichym chłopcem, tym krzyczeć ze złości będziesz chciał głośniej. Ale jak tu za ciosem we własną twarz pójść? Synu, bić się z tym, żebyś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Synu, wybacz mi, lecz byś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Wygrażasz samemu sobie znów, a ja męczę się patrząc, jak się męczysz. Jałmużną jest miłość do słabych mężczyzn. Wygrażasz samemu sobie znów. Chciałeś mieć problem, no to masz. Nie masz szczęki, co by galaretki nie zgryzła. Ostrzegał cię twój antena bliźniak. Chciałeś mieć problem, no to masz. Synu, bić się z tym, żebyś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Synu, wybacz mi, lecz byś mógł się załamać, wolałbym. Byś mógł się rozpłakać, wolałbym. Byś mógł się cofnąć, wolałbym. Synu, pogódź się z tym, żebyś był mięciutki, wolałbym. Byś był przytulny, wolałbym. Byś był maleństwem, wolałbym. Synu, przykro mi, lecz byś był dziewczynką, wolałbym. Byś był kobietą, wolałbym. Byś był córeczką, wolałbym. Myślę, że masz już scenę. Ciągle te światła na scenie, obok przyjemna ciemność. Zanim zaczniesz litować się nad sobą, zlituj się nade mną. Kiedy ukazywały się piosenki po polsku, ta płyta, Afrojax powiedział mi w takiej półprywatnej rozmowie, że ten utwór jest w pewnym sensie odpowiedzią na piosenkę Córeczko Kai. Afro Kolektyw. Pożegnalna trasa koncertowa, to jest w ogóle możliwe? Zacznie się 11 marca w Sopocie, a zakończy się 9 kwietnia w Warszawie w Hydrozagadce. Jakoś tak to wszystko za szybko i zupełnie niespodziewanie taka informacja do nas dotarła, że to koniec. No, ja gdzieś tam po cichu mam nadzieję, że na razie koniec, ale nie koniec zupełnie, tak całkowicie. Afro Kolektyw z płyty 46 minut Sodomy. Teraz ten moim zdaniem najważniejszy utwór. Wiesz, młodość jest neonem, najlepsze napoje i napisem wstęp zbroniony. Czas wynagrodzić sobie to. Ukryty potencjał w każdym z nas jest. Ja swój schowam tak, żeby strzec, gdy legnie niechłość jego zwłok. Wszystko, czego chcieliśmy, to mniej myśli, zadań i zagadek mniej. Korkociąg wbijam w intencji, by spłoszyć inteligencję i olał jak sen.

Don't make me compromise. This prison is part of me now. Learning to follow what's inside, even if there's also mud. The silence can ease the pain when you'll realize that it can't be avoided. I'm opening myself into experience as it is, as it is, as it is. Please do make me compromise. It's part of me now. This could last. Learning to follow what's inside, even if there's also much. The silence can ease the pain when you realize that it can't be avoided. Marek, Bartek, Kuba, Kuba i Piotrek. Moose the Tramp. Na razie mają na swoim koncie epkę zatytułowaną po prostu Moose the Tramp, ale rejestrują materiał na płytę długogrającą. Dwa utwory za nami, wcześniej Dance As You Were i Mulk. Mam nadzieję, że dobrze czytam ten drugi tytuł, Mulk. Moose the Tramp, witamy również bardzo serdecznie na trasie Orlen Warsaw Marathon 26 kwietnia. No, powitamy ich jeszcze w trakcie trwania tej imprezy, właśnie tam, kiedy wszyscy ich będą i podziwiali, i słuchali. Przypomnę, zgłoszenia www.orlenmarathon.pl. Wystarczy się zarejestrować, przesłać kilka zdań o sobie i 2-3 utwory muzyczne. To wystarczy do rejestracji, do zgłoszenia, no, a później ja jestem odpowiedzialny za to, żeby to wszystko wybrać i przedstawić 33 wykonawców na antenie do momentu rozpoczęcia maratonu, do 26 kwietnia. 33 wykonawców, którzy zagrają w tym roku na 33 stacjach muzycznych wzorem Może inaczej, według wzorów tych najlepszych maratonów, czy największych maratonów na świecie, gdzie wzdłuż trasy ustawione są stacje muzyczne z muzykującymi artystami. W naszym przypadku, w przypadku Warszawy i Orlen Warsaw Marathon, to impreza, która również ma na celu pokazać potencjał i talent młodych polskich twórców. I bardzo dobrze. Zapraszam bardzo gorąco. Za 24 minuty północ w ofensywie wracamy do Hati Wati Nuna, ich płyty z grudnia 2014 roku. Ziemi uświadamia, że tak naprawdę niewiele mogłem zmienić. Jesteśmy sobie przeznaczeni, się uśmiechnij ładnie. Masz super bubę, lubię jarać gandzie. Ty nie palisz, idę na playstację do ziomali. Po drodze browary, biorę dwa sześciopaki. I siedzimy, gadamy, wracamy do domu. Wstajemy rano, robimy swoje, znowu to samo. Przyziemne sprawy stają się wielkie. Zbieram energię, kontroluję jej przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo. Halo, zwykły hip-hopowiec, czapka na bok. Śmierdzę Warszawą, ochotą, wolą i brudnem. Zawieszony w kosmosie, przestrzeń jest moim płótnem. Noszę w głowie farbę jak Reiter. Wypływa z moich oczu, siostro, podaj skalpę. Mam kolorową aurę i czarno-biały charakter. Do niedawna myślałem, że to normalne. Gówno, prawda, jak 100% wołowiny z McDonalda i koszulki promujące wolną Polskę. Made in China, a podobno ja nie ogarniam. Rastaman, Jamajka, Europa Centralna, witam. Na dzień dobry, kop na rejs, Steven Seagal. Ale trzeba jakoś żyć, warto zmieniać otoczenie. Doceniać to, co się ma, obyś szedł przed siebie. Słuchałem tej płyty po raz pierwszy z wersji winylowej i chyba gra jeszcze były głębiej i smaczniej. Hati Wati, czyli Piotr Kaliński, Nun, czyli Mikołaj Bugajak. Gościnnie między innymi Hades to w tym utworze Europa Centralna, a w jeszcze jednej piosence, w jeszcze jednym fragmencie tej płyty pojawia się Misia Furtak. Huczy mi to, huczy wszystko. Nadważkość. Nadważkość. Misia Furtak gościnnie na płycie Hati Wati Nuna. Bliskie spotkania trzeciego, a może nawet czwartego stopnia z tą płytą sam na sam. Bardzo gorąco polecam. Właśnie o takiej porze, bo chyba jest najlepsza. Pięknie i znakomicie to jest wszystko wyprodukowane. Za 16 minut północ. Co słychać na ofensywnym Facebooku, bo lista obecności w dalszym ciągu jest podpisywana. Oakhampton, witaj, pozdrawia. Korwara Inbadia, no bardzo ładnie. Łąka, Gończyce, Kłaj, Płock, Gdynia, Oksywie, Toms River. Pozdrowienia z Podkarpacia, Wysoka Głogowska, Agnieszka stamtąd napisała. Sosno w składzie ja, pan Platon i kąt Ryś. Bardzo ładnie. Grudziądzk, Bielsk Podlaski, to już chyba trzeci raz dziś. Turek i Poznań, bo przyszło takie zażalenie, że Poznania nie wymieniłem. Absolutnie tak. Kto jeszcze? Mannheim. Okej. Okay. Krępa, Kołosłupska, Starachowice. Ciepły Worcester, United Kingdom, University of Birmingham, też Maciek stamtąd. Bardzo proszę jeszcze się podpisywać, ofensywny Facebook do waszej dyspozycji. A tego zespołu, inaczej, ten zespół to był, ale tej piosenki dawno wspólnie nie słuchaliśmy. Czerny i nieużywania słów. ważne, jak wysoko jesteśmy, i tam były jeszcze trzy kropki. Miało być na kolejnej płycie dokończenie tego zdania, ale najpierw były liczby 1577, a później było zdanie inne. Składam się z ciągłych powtórzeń. Myslowic, przypadek Hermana Rota. W ofensywie za 11 minut północ, skoro już tak nastrojowo, przyznam, że też czekam na jej nowy album. Everyone can see through me. I'm knocking on. przyznam, że chyba z tym elektronicznym zapleczem, z tymi elektronicznymi plamami, z taką muzyką było jej najlepiej i chyba najlepiej to się odbierało. Patty Young, Wires and Sparks. Przepiękny, trochę nawet nierealny finish, epilog tej płyty. Fold. O. To już prawie wszystko w ofensywie na dziś. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, dziękujemy bardzo serdecznie. Pytają mnie państwo, co z tym wykonawcą i z tym utworem, który obiecałem swego czasu na ofensywie Deluxe. Będzie. Tworzy się, na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, ale lada dzień mamy go otrzymać w ekstra prezencie. I to na razie tyle. A dziś na finał też będzie elektronika. Muritz at the bottom, do północy.